wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. 24 lata Polski w NATO. Pokażemy, jak te rocznice świętuje wojsko. Akcja ratunkowa w Tatrach. Przez kilka godzin goprowcy w zamieci śnieżnej poszukiwali turysty. Ostatnie odliczenie do oscarowej gali. Tej nocy wszystko będzie jasne. Mija niemal ćwierć wieku obecności Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Z tej okazji na poligonie w Stołecznej Wesołej odbywa się szkolenie Trenuj z wojskiem, trenuj z NATO. Odwiedzili je premier i minister obrony narodowej. Obaj rozmawiali z uczestnikami kursu i instruktorami z armii sojuszniczych w ramach NATO. Politycy liczą, że wojsko będzie przyciągać coraz więcej chętnych. Dlaczego? O to pytamy Michała Fedusio. Więcej przeszkolonych to wzrost poczucia bezpieczeństwa kraju, podkreślał w Wesołej premier Mateusz Morawiecki. Dodawał, że ważne, aby problematyką bezpieczeństwa interesowała się też młodzież. Musimy mieć armię tak silną, żeby nie musiała się bronić, żeby Polska miała wystarczającą siłę odstraszania. Cieszę się bardzo, że młodzi ludzie rozumieją wartość wolności i że coraz więcej młodych ludzi chce tego bezcennego daru, który jest dany i zadany bronić. Wiceszef rządu i minister obrony Mariusz Błaszczak zachęcał uczestników kursu do wstępowania w szeregi Wojska Polskiego. Przypominał, że wszyscy chętni mogą zapoznać się na poligonie z wachlarzem działań i przeszkoleń. To szkolenie skoncentrowane jest na przekazaniu podstawowych zasad obsługi broni, pierwszej pomocy medycznej, rozpalania ogniska czy uzdatniania wody. Jest możliwość nabycia podstawowych umiejętności dotyczących walki wręcz, podstaw samoobrony. Na uczestników trwającego wciąż szkolenia czekają również inne przyjęte, przyjemne akcenty. Wśród nich grochówka, napoje i ciepłe kiełbaski. Z Wesołej Michał Fedusio, dziękuję za relację. W kontekście ostatniego ataku na papieża Jana Pawła II doradca prezydenta Paweł Szrot powiedział w TVP Info, że dla prezydenta Andrzeja Dudy jest oczywiste, że Jan Paweł II był osobą, która wspierała polski naród i stanowiła o jego znaczeniu i na to wszyscy Polacy powinni zwracać uwagę. Jak dodał Paweł Szrot, prezydent znalazł sposoby, aby dobitnie zaznaczyć swoje stanowisko wobec ataków na Jana Pawła II. Przejmująca iluminacja, tylko jeden z nich. Wczoraj ingres biskupa gliwickiego Odera, postulatora procesu kanonizacyjnego świętego Jana Pawła II i wystąpienie pana prezydenta na ten ingres. Jedną rzecz chciałem z tego wystąpienia bardzo precyzyjnie zacytować, że to nie jest tylko kwestia wiary, nie jest to kwestia pamięci historycznej, pamięci narodowej, nie jest to kwestia wartości chrześcijańskich, ani kwestia jakiejś psychologii społecznej. Zdaniem pana prezydenta to jest również i może nawet przede wszystkim kwestia polskiego interesu narodowego, interesu państwowego, racji polskiej, racji stanu. W reportażu TVN-u pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Są one oparte na spreparowanych materiałach bezpieki. Ekstremalnie trudna akcja ratunkowa w Tatrach. Wczoraj ratownicy dostali zgłoszenie, że ktoś woła o pomoc w rejonie progu Stawiarskiego w Roztoce. W górach szalała wtedy zamieć. Ratownicy przez kilka godzin szukali turysty. Ostatecznie udało się odnaleźć mężczyznę, który nie mógł się poruszać z powodu urazu nogi i zgubienia buta, tłumaczy ratownik TOPR Jakub Hornowski. Kiedy ratownicy dotarli i kolejny ratownik jeszcze na szczęście dostępny przyniósł zastępcze obuwie ze schroniska. Udało się w zasadzie o własnych siłach tego ratowanego z drobną naszą pomocą doprowadzić najpierw do szlaku, a potem na szlaku przekazać go ekipie, która wyruszyła z centrali. W Tatrach obowiązuje aktualnie trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Ostatnie odliczenie do oscarowej gali. Tej nocy wszystko będzie jasne. W hollywoodzkim teatrze Dolby dobiegają końca ostatnie przygotowania do ceremonii rewolucyjnej w tym roku, bo zabraknie czerwonego dywanu, po którym paradują gwiazdy. Polskę reprezentuje film Jerzego Skolimowskiego Io. Historia osiołka, która staje się przede wszystkim trudną lekcją empatii. Z Los Angeles, Mark Wokuski. 95. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpocznie się o 2:00 w nocy czasu polskiego. Poprzedzą ją spotkania i rozmowy z największymi gwiazdami kina, którzy po raz pierwszy w historii nie wejdą do teatru Dolby po czerwonym dywanie. W tym roku ma on bowiem kolor beżowy, albo jak mówią organizatorzy, szampański. Przez ostatnie dni wokół miejsca ceremonii trwała budowa spektakularnej scenografii z dziesiątkami statuetek Oscara i zadaszeniem na wypadek deszczu. Oscarową galę poprowadzi amerykański komik Jimmy Kimmel. Ekipę polskiego filmu I.O. poza reżyserem Jerzym Skolimowskim oraz współscenarzystą scenarzystką i producentką Ewą Piaskowską, reprezentuje także grająca rolę Kasandry Sandra Drzymalska. Do mnie to jeszcze chyba nie dociera, tak? Jeszcze w to się tak wpasowuje. Mówi aktorka, nie kryjąc ekscytacji udziałem w oscarowej ceremonii. Z Los Angeles Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z szansami na rozpogodzenia. Na wschodzie śnieg, a na zachodzie wkrótce pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wszędzie mocno wieje. W Augustowie minus 1 stopień, w Gdańsku 3, w Warszawie i Szczecinie 4, w Poznaniu 5, w Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie najcieplej, tam 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Artystyczne przedsięwzięcie łączące muzykę klubową i symfoniczną. 3 lata temu w Trójce Justyna Steczkowska wystąpiła razem z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, prezentując kompozycję z płyty Maria Magdalena, All is One. Chwila, która trwa, to nasz wszechświat jest. Justyna Steczkowska w Trójce. Przypomnimy ten koncert dziś o 19:00. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. Spotkania trzeciego stopnia. 6 minut po południu, Trójka, Polskie Radio. Zaczynamy to spotkanie. Jarek Janiszewski, czarno-czarnie, bielizna. Witam. Albo odwrotnie, bielizna, czarno-czarnie. Wiesz co, no najpierw bielizna, potem czarno-czarnie, ale my tak, wiesz, gramy, ja gram w bieliźnie, śpiewając w czarno-czarnie. A właśnie, jesteś w bieliźnie? Wiesz co, tak, w bokserkach. Uważam, że jak ktoś, no, bokserki są idealne dla każdego artysty, dlaczego człowiek się swobodnie czuje. Czarno-czarne? Jak ktoś ma, powiem ci, niedopasowaną bieliznę, to po prostu jak ciśnie w środku, to żartów nie ma. Słuchaj, fragment Misia, absolutnie kultowego filmu, było tam, bierz kubełko, korytko na świnie, do świn, tak. Bierz, tak? Węgiel przywieźli, węgiel jest we wiosce. Jest węgiel we wiosce, no a my wracamy też tutaj do węgla, bo to jest przecież polskie czarne złoto, które niby miało zniknąć, następnie się pojawiło, bo myśleliśmy z ekipą czarno-czarnych, że skoro jesteśmy czarno-czarni, węgiel też jest czarny i świat jest dziwny i jak skoro na przykład znika węgiel, to czasami znikają uczucia i pokazujemy miłość, która kończy się na tle znikającego węgla, bo na przykład jak się pojawia tylko miał węglowy, to on jest marny do opalania. Tak? To zaraz będziemy fedrować tym nowym singlem czarno-czarnym. Tak, przeniesiemy się do kopalni Makoszowy, nawet nie wiem, czy jeszcze jest. Ty, ale powiedz, to jest węgiel kamienny czy brunatny? Wiesz co, ja jestem przywiązany do węgla kamiennego, tak? Głębiej tam się zjeżdża, wiesz, jakaś taka łączność i górnicy tam jakoś się ze sobą trzymają. Mówię tam, hopie, fedruj, hopie, coś się tam zrobił mi piorunie, a iść ty przyniósł mi węgla. I także to jest jakby taki klimat polski. Pamiętam, jak oglądałem kiedyś, nie wiem, chociażby tam, nie wiem, Czterech Pancernych, stare filmy, czy czasami różne inne rzeczy, czy powstania, o powstaniach śląskich, Sól Ziemi Czarnej, tak? To zawsze ten Śląsk jawił się jako taka część Polski, ale taka o trochę odmiennej kulturze, o odmiennym klimacie i wiem, że górnicy przez wiele lat oni podkreślali czasami tę swoją odrębność, ale byli też specjalnie traktowani, tak? Po II wojnie światowej to było oczko w głowie, tak? I ja pamiętam lata 70., bo mam trochę lat, to czasy Edwarda Gierka, gdzie zawsze się wiele działo ciekawego i jak była Barbórka, to było wielkie święto, w telewizji pokazywano tych panów w pióropuszach, ale nie pokazywano tego znoju, tego trudu, tak? A nikt z nas nie zazdrościł tego, co tam się dzieje, a praca bardzo niebezpieczna. Przecież mieliśmy w ciągu ostatnich lat kilka wypadków i to takich bardzo dramatycznych, gdzie o tym to wszystko niby za chwilkę się przestaje pamiętać, ale to niebezpieczeństwo zawsze gdzieś tam wisi. To mamy wstęp. Węgiel to jest nowy singiel czarno-czarnych. Michał Jakubik realizuje, Michał Żołądkowski przy mikrofonie w roli głównej dzisiaj w programie spotkania trzeciego. A dziękuję stopnia. Bardzo. Ten pan Jarosław Janiszewski. Program. Węgiel. Proszę. Ziemi nie wystawi nawet kret. Nasz nasza miłość wkrótce skończy się jak węgiel. Załóż kurtkę i do mamy teraz idź. Już za chwilę przecież zimno będzie wszędzie. Z mamą można zawsze znacznie łatwiej żyć. Węglowy miał wykończył żar, ten, który spajał kiedyś dwóch świat naszych ciał. Pozostał ból, pozostał żal, że czarne złoto opuściło kraj. Nasza miłość wkrótce skończy się jak węgiel. Załóż kurtkę i po ciepłe buty idź. Już za chwilę przecież zimno będzie wszędzie. W ciepłych butach można znacznie łatwiej żyć. Węglowy miał wykończył żar, ten, który spajał kiedyś dwóch świat naszych ciał. Pozostał ból, pozostał żal, że czarne złoto opuściło kraj. Minut po 12, trójka, spotkania trzeciego stopnia. No to daliśmy do pieca tutaj trochę tego węgla. Tak, daliśmy, ale tak na wesoło, tak, że można zapomnieć, że węgla przez jakiś czas nie było, następnie się pojawił, ale co jest istotne, przyznam się, że ja się cieszę z tak zwanego globalnego ocieplenia, bo naukowcy szaleli, że będzie ciepło i tak dalej. Ta zima w tym roku nie była taka dramatyczna, bo gdyby była, to faktycznie z węglem byłoby być może krucho, ale tak, ja czekam po prostu, żeby było jeszcze cieplej, a to globalne ocieplenie trochę takie, trochę dla mnie za mało. Ja bym chciał, żeby w Polsce rosły banany, nie wiem, cytryny, pomarańcze na ulicach, tak jak w Hiszpanii. A pamiętamy te zimy, że było ponad metr śniegu, tak. Minus 20 i tak, tak, więcej. Tak, tak, cieszmy się. Cieszmy się. Ja bym chciał, żeby to się wszystko zmieniło tak, że tak, w Hiszpanii będzie zimno i śnieg, a u nas będziemy zbierać owoce. Powiedz, bo to jest tak, jak się słyszy twój głos, to wiadomo, że to jest Janiszewski śpiewa. Na tak zwanym poza anteniu powiedziałeś, jakie to jest połączenie tego głosu? Ja mówię, że mam połączenie głosu psa Huckleberry i Toma Jonesa. Zawodzę po prostu, był taki kreskówka amerykańska, tak się oh my darling, Clementine, da, da, da, da, da, da. Ja jakby jadę w tę samą manierę, bo jak przeczytałem o sobie w Wikipedii, napisano, że tak, to jest manieryczny wokalista, ale to jest dziwne, tak, bo jak nagrywałem pierwszą płytę, faktycznie przeciągałem niektóre nuty, słucham tego teraz. Czyli bielizna, taniec leki goryli, tak? Słuchaj, na koncercie, na płycie DVD, która jest już to u nas do dostania, będę to reklamować, jak ktoś się z nami skontaktuje. Te wokale są troszeczkę inne, troszeczkę to wyprostowałem po latach, kosztowało mi to trochę samozaparcia. Natomiast miałem takie ciekawe przypadki, że dziennikarze pisywali, że ja tutaj kogoś tam udaję, że ten głos jest połączeniem jakichś takich dziwnych pomysłów, ale pamiętam, że kiedy zaczęli ze mną czasami rozmawiać ci, którzy mnie nie znali, to tak mówią, my skądś znamy to zawodzenie, mówi, tę melodię taką dziwną, co, to ja mówię, nie, prowadzę dziennik telewizyjny, oni, nie żartuj. Ja mówię, no tak, śpiewam tu i tu, mi, a no tak, skądś tam mamy i wtedy jakby kojarzyli to, że ta jakaś taka śpiewność, która no naturalnie gdzieś tam u mnie się pojawia, jest po prostu czymś, co potem się przekłada na taki, a nie inny styl śpiewania. Powiedz sobie, bo powiedziałeś o tym Huckleberrym, ulubiona kreskówka? Wiesz co? Zaczarowany ołówek? Nie, misiogi. Misiogi to fantastyczny miś, który podkradał kosze piknikowe w parku Yellowstone, więc przyznam się, że ja byłem zawsze zachwycony niejako. On tam z takim miałem niedźwiadkiem Bubu, tym wszystkim takim tłustym, bogatym Amerykanom podkradali kosze piknikowe. Piękna historia. Dobrze, rozmawiamy sobie i będziemy rozmawiać do 14, ale gramy również utwory, które wybrałeś. Proszę zaprezentować swój wybór teraz. Rozpoczynamy o tyle, o ile sobie przyjmę, od Steely Dan, tak? Tak. Steely Dan, Babylon Sisters. Dlaczego? Niezwykle elegancka, znaczy duet. Jeżeli ktoś z Państwa nie miał wcześniej kontaktu, to polecam z całego serca. To niezwykle eleganckie aranżacje. Melodyka lekko pokrętna. Z jednej strony wydaje się, że jest prosta, ale wcale taka prosta nie jest. To jest raz. Dwa, wykonane to wszystko znakomicie, świetnie, zwłaszcza na płytach winylowych, bo ja zbieram płyty winylowe. Fantastyczne chórki, to wszystko ładnie jakby posklejane. I cóż, oni jako zespół balansowali taki na krawędzi trochę muzyki popowo-rozrywkowo-jazzowej, tak? Bo byli jedną z nielicznych formacji, teraz już chyba nie grają, bo tam raz na jakiś czas tylko się spotykałem. Byli jedną z nielicznych formacji, która była szanowana przez jazzmenów. Zresztą bracia Breckerowie to taka słynna ekipa od instrumentów dętych. Często grali na ich płytach. I cóż, proszę posłuchać, bo wszystko jest zagrane elegancko, lekko. To jest też taka tajemnicza historia. Są utwory, które słychać, że to takie ciężkie, wymęczone, tak jak mówię, fedrowanie w tym, w kopalni Makoszowy. A tu jest wszystko zagrane lekko, elegancko, miło, bez żadnej napinki. Jest dużo powietrza w tym graniu, jest dużo przestrzeni. Po prostu słucha się tego znakomicie. Także zapraszam Babylon Sisters, zespół Steely Dan. Tak, otwieramy okna i wpuszczamy na antenę. Sister, shake it. Babylon. 22 minuty po południu, Trójka, Polskie Radio, spotkania trzeciego stopnia. Dzisiaj gościem Jarosław Janiszewski, tak czarno-czarni bielizna. Tak jest. O właśnie, za moment wrócimy sobie i to... O kawał czasu, prawda? Prywatne życie kasierki PKP, bielizna. Koniec lat 80., aż trudno w to uwierzyć. Tak sami, czasami patrzę na siebie, kiedy jestem przed lustrem, myślę sobie, Jezu kochany, to tyle lat już minęło. 35. Minęło sporo czasu, ale wiesz co, ja należę do tej ekipy, która tak patrzy z dystansem na to wszystko. Moi koledzy lubią na przykład przez 5 lat obchodzić tam któreś urodziny. I tam zawsze jest informacja, tam ten zespół, tam X czy Y, tak. To już ostatni koncert, to już ostatnia trasa. I za rok, a to już przedostatnia trasa. A potem za rok znowu ostatnia trasa. Ja po prostu wolę zająć się konkretną robotą z bielizną. Za chwilkę wchodzimy do studia, w najbliższy weekend już. Zaczynamy nagrywać nową płytę. Jestem z materiału bardzo zadowolony. Nie wiem, czy uda nam się przeskoczyć pierwszą płytę, bo wszyscy nas zawsze kojarzą z płytą z końca lat 80., ale będziemy próbować. Słuchaj, ty nie lubisz mówić tak wprost. Może inaczej. Nie to, że nie lubisz, nie przepadasz. To znaczy nie, inaczej. Wiesz co? Kiedy piszę teksty, to staram się posługiwać metaforą. Taką jakąś krótką, ciekawą opowiastką obyczajową. Wiesz co? Dlatego, że takie podejście do tematu sprawia, iż tekst staje się uniwersalny. Jeżeli zrobisz to przyzwoicie, to będzie on odbierany za 5 lat, za 10, za 15, za 20 w ten sam sposób i będzie czasami wieloznaczny. Więc każdy może też na swój sposób powiedzieć. Wiesz co, jeżeli napiszesz o tym, że tam Heniek jest gruby, a Marian jest durny, a Marysia, nie wiem, jest otwarta jak puszka po Kergulenie i mieszka gdzieś tam na przedmieściu, to są to rzeczy, które nie będą na tyle uniwersalne, żeby to wszystko gdzieś tam się ujawniało za rok, za dwa, za trzy. Ale jeżeli opiszesz jakąś historyjkę, która rusza wyobraźnię różnych osobników, to ona gdzieś tam będzie sobie żyć własnym torem i można ją zaprezentować, nie wiem, za 5, za 7, za 10 lat. Tutaj nawiązuję do utworu, który za chwilkę zagramy. Przejdę do tego, bo tu mamy wizę w podglądzie. Prywatne życie kasjerki PKP. To taki dość smutny tekst. Koniec lat 80., tak zwany okres zastoju, breżniewszczyzny. Niewiele się dzieje. Myśmy próbowali na pierwszej płycie opisać trochę ten stan takiej żałości, tak, że ludzkie życie gdzieś tam płynie i to płynie wtedy w tamtym kraju, w tamtych realiach, tak byle jak, tak, że mógłbyś tyle ciekawych rzeczy zrobić, nie wiem, pojechać gdzieś na Karaiby, zjeść jakąś dobrą rybę albo spotkać jakiegoś tajemniczego osobnika, a tu po prostu wszystko takie psaśne, takie gnuśne. 88 rok. Wiesz, tak przy okazji, sorry, że wejdę ci w słowo, mówiłeś o tych wyjazdach na Karaiby. Ja akurat 88 rok, pamiętam, w NRD byłem, w Klosterfelde. Słuchaj, trochę bliżej. A no faktycznie, no, ale wiesz, dla niektórych to wtedy NRD to była też zagranica, bo tutaj warto naszym słuchaczom przypomnieć, że nasi bracia ze wschodu pod przewodnictwem pana Breżniewa, oni dbali, żeby w NRD nie było źle, tak? Bo to blisko już Niemiec zachodnich. W związku z tym ja też tam miałem okazję być. Było wszystkiego znacznie więcej. No ale wiadomo było, że tam co trzeci człowiek to tam agent Stasi, tak? Więc nawet człowiek, który buty sprzedawał, to był agentem. A właśnie buty sobie tam wtedy kupiłem i dwie takie kolby salami. A, widzisz, było salami. Ja zapamiętałem jeszcze jedno. Tam taka była kultura, jak to się mówi, wysoka, że można było na dworcu kolejowym wypić piwo. Była pijania piwa, ja pamiętam, bo wiesz co, tutaj zaskoczę cię. Kiedyś padłem taki plan z moim kolegą, z którym zakładałem zespół Bielizna, dość szalony, żeby zobaczyć, jak pracuje się fizycznie. I słuchaj, pojechałem na praktyki do Eisenach, do fabryki Wartburga, gdzie miałem tego pecha, trafiłem na taśmę, gdzie trzeba było skręcać silniki. To tak jak jest taki film z Charlie Chaplinem, gdzie on tam nie daje rady, po prostu biega w lewo i w prawo, to mu wszystko ucieka. A ja nie dość, że trafiłem na taśmę z Kubańczykami, co było przekleństwem. Dlatego, że tutaj Kubańczycy wysyłali pieniądze swoje na Fidela Castro i oni dla swojej ojczyzny postanowili podjąć takie wyzwanie, że Niemcy na przykład skręcają 100 silników tam w jakimś tam, nie wiem, odcinku. A oni 120. A oni 130. 30% więcej. W związku z tym ta taśma zapieprzała 30% szybciej. Ja byłem zgrzany jak lutownica. Stałem tam po prostu obok. Słuchaj, Kubańczycy śpiewali. jest godzina druga w nocy, trzecia zmiana, sobie, oni są wyluzowani, śpiewają, a ja po prostu stoję, usypiam, nogi mnie wytrzymują. No ale sprawdziłem, że nie do końca nadaje się do takiej roboty, więc jakby zająłem się dźwiękami i jakby nieco inną działalnością, ale spróbowałem, pracowałem na 3 zmiany z ciekawości. I to jest właśnie ten efekt z tamtych czasów, czyli bielizna w Trójce. Prywatne życie kasierki. Słuchamy. PKP. Płaci o czasie, nie ma nikogo na boku, pracuje na dworcu w kasie. Miała też kiedyś mężczyznę, Florian mu było na imię. Wkładała jego bieliznę i rękę do spodni w kinie. Od tamtej pory niestety facet zniknął bez śladu. Zaczęła ściskać bilety, podmiot nie było ni razu. Się przerwa, patrzy co grają w kinie. Potem bilety sprzeda i tak dzień w pracy minie. Weekendy przeważnie marzy, staje wtedy przed lustrem. Przybiera wyrazy twarzy, to róż jest innym bóstwem. Może gdy po bilety będziesz stał kiedyś z rana, zapragniesz w życiu kasierki zastąpić ciało Floriana. Polskie Radio, gościem dzisiaj Jarosław Janiszewski. Punkowy romantyk, czy romantyk punkowy? Wiesz co, punkowy romantyk, bo ludzie często, wiesz co, mylnie pojmują określenie punk, punkowy, tak? Uh-huh. Ja to zawsze tłumaczę, że zjawisko punk rocka miało na mnie kapitalny wpływ, a ten punk to po prostu okazja, żeby powiedzieć to, co się chce, bez względu na okoliczności, do okoliczności. Chodziło o to, że do gdzieś tam lat 70., 74-5 uważało się, że na estradę wychodzą tylko ci, którzy, nie wiem, kończyli jakieś tam konserwatoria, szkoły, są ogólnie przez krytykę uważani, że są wirtuozami, wychodzą. A tu się okazuje, że punk mówi, masz coś cokolwiek do przekazania, możesz na butelce zagrać albo na grzebieniu. Jeżeli kogoś to zainteresuje, jeżeli wzbudzisz emocje, to jest sztuka, tak? I punk dał wszystkim odwagę, tym wszystkim, którzy gdzieś tam nigdy by nie wyszli na estradę, gdyby nie to, że po prostu nagle jest sygnał, co wy się stresujecie, to, że tam ci tam grają jakieś tajemcze historie z nut? Nie, wychodzicie, grasz, masz ochotę wyjść, zagrać po prostu swoje i tak ta cała fala, która się pojawiła, przecież to początek punk rocka to Stany Zjednoczone, wszyscy kojarzą to Sex Pistols, z tym, że punk rock w Ameryce kariery nie zrobił, to trzeba powiedzieć otwarcie, kiedy kapele tam zgrupowane przy dwóch, trzech klubach w Nowym Jorku w pewnym momencie były zdołowane kompletnie, bo nie mogły się z tego utrzymać. Ten punk rock dzięki Malcolmowi McLarenowi przeniósł się do Londynu, do Wielkiej Brytanii i tam dopiero to wszystko rozkwitło, tak? Ale można być punkowym romantykiem, bo grając, śpiewając o wszystkim rzeczach otwartych, punk rock przecież też otworzył oczy na inną estetykę, tak? Teksty, nie wiem, o seksie, o teksty erotyczne, teksty o dość brutalnej wartości, nie wiem, o wojnie, chociażby już, nie mówię teraz, no przykład taki pierwszy z brzegu Sex Pistols, tak? God Save the Queen, czyli atak na świętość, tak? Nikt wcześniej nie przypuszcza, że można zaatakować królową w taki sposób wcale nie taki brutalny, tak? Tyle tylko, że po prostu lekko prześmiewczy, pokazując, że jest taka sympatyczna pani, której tam nic specjalnie nie zależy i zarabia pieniądze, ale ja też na początku byłem tak mocno jakby nastawiony negatywnie do tej całego tego anturażu, powiem o Wielkiej Brytanii, mówię o królu, królowej. Ale zrozumiałem po latach, że jest to dobry interes, bo ludzie przyjeżdżają, robią sobie zdjęcia, jakieś tam obrazki, różne inne historie. Natomiast ten punkowy romantyzm oczywiście pojawił się mocno na pierwszej płycie, bo tam jest na przykład taki utwór Najbardziej fatalna para od czasu V2, który ma do dzisiaj, myślę, ciekawe znaczenie, bo zwróć uwagę, że mamy kult ludzi pięknych, zdrowych, cudownych, wszyscy mają zęby, każdy ma włosy, wszyscy są świetni. A dlaczego człowiek, który nie ma zębów, nie ma być szczęśliwy, tak? A dlaczego kobieta, która, nie wiem, nie ma pieniędzy, ma jakąś tam paskudną sukienkę i psy za nią biegają po prostu, ona też jest szczęśliwa. Można o tym opowiadać, bo ludzie często przeżywają fajne chwile, niekoniecznie muszą mieć, nie wiem, dom z basenem i samolot i tak dalej, mogą być szczęśliwi, a wcale genialnie nie wyglądają. Bo szczęście, tak? Nie równa się materializm. Tak, ale wiesz co, ten kult powoduje, że ludzie mają coraz więcej kompleksów, tak? Zobacz, ile jest anorektyczek, tak? Ilu facetów gdzieś tam też walczy, próbują sobie wszczepiać jakieś tam włosy, nic z tego nie wychodzi, tak? Ja już proponuję łysym, żeby wzięli markera, sobie narysowali włosy, bo innej metody nie ma, tak? No także punkowy romantyzm na pewno tak. Dobrze, czego posłuchamy teraz? Posłuchamy Franka Zappy. Mm-hmm. Niektórzy, tak jak mówię, się szkoła z Kaszub, że to jest Zappa. Ja mówię na niego Frank Zappa. C lub Z, tak? Też mam na półce mnóstwo płyt. Wirtuozeria, to ciekawy człowiek. Ten akurat ty miał opanowane fenomenalnie, bo pisał nawet duże formy na orkiestry symfoniczne. Natomiast ja przyznam się, że bardzo cenię ludzi, którzy są eklektyczni, otwarci, potrafią zrobić rzecz trudną, ciężką i na przykład mocno skomplikowaną, ale za chwilkę pobawią się. Zabiorą się za jakiś żart muzyczny, za rzecz lekką, łatwą. Czyli otwartość, nie ma żadnego zaszufladkowania. Nie ma. Wiesz co, bo nic gorszego nie ma. Ja przyznam się, że to być może zdziwię, nie wiem, fanów tam Rolling Stonesów czy różnych innych zespołów, które tłuką przez 30 lat te same akordy. Wychodzą ci Rolling Stonesi, przyznaję się, bez żadnej płyty nie mam i nie kupię. To nie moja bajka. Tłuką te same akordy na krzyż przez te 40 lat i ten Jagger tam po prostu wygina się jak w wiejskiej dyskotece. Oczywiście to w tej chwili wszyscy uznali, to świetne, no. Utwory są, tańczę jak Mick Jagger, tak? Tam się łapie za biodra, za uda, tam się rozgląda po lewej, po prawej. Ale muzycznie jest to po prostu bida z nędzą, bo mówiąc krótko, nie rozwinęli się nawet odrobinkę przez tam 30, tam te 40 lat. Tak jak na przykład Sting, tak, który się bawi, który potrafi zagrać z Shaggym koncerty, który i zespołem, i z orkiestrą jazzową. A ten utwór, No Not Now, jest taka płyta, z której pochodzi ten utwór, o ile się nie mylę, nazywa się Statek przypłynął za późno, by ocalić tonącą czarownicę. Bardzo ładny. Ship arrived too late to save the drowning witch. Tak, z tej płyty jest ten utwór i tam także na tej płycie jest chyba największy przebój amerykański, który zrobił największą karierę. Mówię o Franku Zappie. Ballet Girl. Mało kto o tym wie. Wszyscy zawsze są przekonani, że to Bobby Brown, taka prześmiewcza kompozycja, ale w Stanach najdalej na listach zawędrował utwór Ballet Girl. Natomiast my słuchamy przesympatycznej, bardzo wysokiej kompozycji No Not Now. Zwracam uwagę na głęboko humanistyczny tekst. No to w takim razie słuchamy. Z przyjemnością. 18 minut do 13, ale się tutaj tak znienacka ucięło to wszystko. Jarosław Janiszewski. Tak się zdarza. Dzisiaj gościem spotkania trzeciego stopnia. Takie fajne klimaty, że aż więcej słońca się za oknami pojawiło. No. Jest radość słuchania. Globalne ocieplenie się zbliża. Powiedz, bo tak, ty jesteś z wykształcenia inżynierem, ale mówią na ciebie doktor. Tak, mówią na mnie doktor, bo ja przyznam się, miałem taki pseudonim inżynier. Mówiłem, inżynier to było dawno temu, to lata 80. Ja mówię, chłopaki, no to źle brzmi. A ja mówię, doktor będzie lepiej. A ja, jaki ty jesteś doktor? A ja mówię, jestem ginekologiem, tapicerem. Obijam tapczanę i zakładam spirale wejście od podwórza. I zostało. I zostało. A poza tym hipnotyzuję zwierzęta z odległości 400 metrów, aby wyrwać im zęby, jeżeli oczywiście zęby bolą. Przypomniał mi się film Szpiedzy tacy jak my, tam jest takie powitanie w namiocie. Tak, tak, doktor, doktor, doktor, doktor, doktor, doktor, and doktor. Tak, i doktor. Nie, no dobrze brzmi. No doktor. Wiesz co, studia techniczne przydały się o tyle, żeby nauczyć się pewnego lapidarnych form, którymi ja się posługuję. Bo im jestem starszy, tym uważam, że minimum słów, maksimum treści, tak? Mhm. Czyli próba tego, żeby odrzeć tekst z jakichś takich niepotrzebnych, durnych sformułowań, bo tego jest mnóstwo, tak? Gdyby słuchacze wiedzieli, o czym śpiewają ich gwiazdy, mówię, no, o szeroko pojętym muzyce rozrywkowej, to było szaleli. Jest tam tyle... Czyli prosto, ale nie prostacko. Nie, nie, nie. To musi być proste, nie prostackie oczywiście, żeby wyrazić pewne myśli, pewne swoje idee, ale to jest bardzo trudne, tak? Dlatego, że trzeba po prostu usiąść i trochę popracować, a większość artystów związanych ze sceną w ogóle świadomą, czy tam muzyczną, uważa, że muzyka jest jakby najważniejsza, a tekst jest jakby doklejony tak na zasadzie, żeby był, tak, no bo trzeba, bo muzyki instrumentalnej się nie słucha, więc ten tekst jest doklejony i tam ja czasami, jak miałem, nie wiem, dawno temu, nie miałem kilkanaście, czy może dwadzieścia parę, 30 lat, tłumaczyłem sobie niektóre rzeczy, czy to się za głowę łapałem, co tam się dzieje po prostu. Czasami są to rzeczy kompletnie bezsensowne i takie banalne z cyklu już cię nie ma, byłaś wczoraj, co będzie z nami jutro i tak dalej. I tak dalej. Miłość zwycięży, serce pękło. No, to taki, wiesz, teksty dla kulawego Władka, który nie ma co robić, tam chce sobie coś napisać. O tych tekstach za moment jeszcze porozmawiamy. Tymczasem utwór, który jest ogromnym sentymentem, miłością, tak można miłością, powiedzieć? Miłością, wiesz co, Boże prawie. Ja pamiętam, kiedy słyszałem pierwszy raz utwór Ogrodu Serce zespołu DAB, to pomyślałem sobie, nareszcie Polacy pokazują taką klasę, że mogli pojechać do Jamajki, czy tam na Jamajkę, jak to woli, i zawstydzić tamtejszych wykonawców. Bo trzeba przyznać do bezbicia, niestety Europa Środkowo-Wschodnia, nie wiem, nawet pewnie z Francuzami, czy tam z Niemcami też, no niestety zawsze była do tyłu z trendami światowymi, tak? Jak Amerykanie zaczęli grać bluesa, to tu się pojawił blues, jak pojawił się hip-hop, trip-hop, rap, to wszystko też przyszło tutaj nagle. No niestety nie jesteśmy oryginalni, niczego nie wymyślamy, zawsze gdzieś tam nawiązujemy do tych trendów, być może dlatego, że tamte korporacje potrafią lepiej wypromować te różne gatunki. Natomiast rzecz taka, że DAB zagrał światowo, zagrał znakomicie, fantastycznie i wtedy, gdyby pojechali gdzieś świat z takim graniem jak Ogrodu Serce, myślę, że mogliby zrobić furorę. No to słuchamy. Thank you. wszystkie ciepłe uczucia. W moim ogrodzie, gdzie jest strumień źródła, zastyg bez ruchu, a czas umyka. Polskie Radio, 9 minut do 13, spotkania trzeciego stopnia, gościem Jarosław Janiszewski, pan Bielizna, pan Czarno-Czarni, też sobie posłuchamy na pewno jeszcze Czarno-Czarnych. Tak. Słuchaj, Bielizna, za moment teksty, bo piszesz i są dla ciebie niebywale ważne. To jest przede wszystkim obserwacja rzeczywistości? To znaczy, ludzi? Wiesz co, tak, ja jestem szalenie obyczajową jednostką. Jak mnie ktoś na przykład pyta, jaki jest mój ukochany film, to zawsze opowiadam o Markordzie, który pokazuje okres dorastania w dziwnych czasach młodego chłopca, który ma tam różne klimaty, a to panie, a to religia, a to kościół, a to szkoła i tak dalej. I pewne rzeczy wnosi się z domu, tak? Nie ukrywam, że często pojawia się motyw matki u mnie, tak jak, nie wiem, czasami w różnych durnych amerykańskich komediach. Ja to bardzo lubię, ale mam jakby generalnie taką zasadę, że na scenę wychodzi się po coś, tak? Żeby opowiedzieć jakąś historię, żeby kogoś zainteresować, żeby wzbudzić emocje. I dlatego jakby szanując słuchacza, staram się pisać tak, jak ja bym chciał usłyszeć jakąś ciekawą historię, tak? I może być czasami prosta, może być czasami banalna, ale niech będzie po prostu o czym się powiedziała. Niech będzie taki, ciekawa. Ciekawa, ale w jakiś taki bardzo sprawny sposób i niech po prostu się w jakiś sposób ładnie spaja z muzyką. Dobrze, jeżeli chodzi o muzykę, to proszę bardzo, Bielizna, pani Jola, to pani Jola. Można powiedzieć, że to jest kultowy utwór? To ty znaczy, tak, wiesz co, w pewnych kręgach być może tak, dlatego, że my czasami, a czy zawsze ja staram się z każdą płytą, którą pokazujemy, zaprezentować coś nowego, tak? Żeby nie siedzieć w tym samym miejscu, żeby te teksty gdzieś tam ewoluowały, ale żeby pojawiały się nowe tematy. Bo miłości można mówić na 100 sposobów, a dodaję o kobiecie, która zrobi dla mężczyzny wszystko. Oczywiście za pieniądze. Pani Jola. Bielizna w Trójce. Autopromocja. Już po raz 95 zostaną rozdane amerykańskie nagrody filmowe. Zapraszamy zatem na Noc Oscarów w Trójce. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Relacje z Los Angeles, komentarze krytyków, rozmowy z aktorami i twórcami filmów. A wszystko w atmosferze wyczekiwania, bo mamy przecież polską nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Wszystkiego najlepszego i... Do usłyszenia jutro od 1 w nocy do 6 rano. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy